reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 października. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Więcej rannych po ostatnich wichurach w Polsce. Straż pożarna podaje, że ucierpiało 45 osób. Energetycy wciąż usuwają awarie. Bez prądu jest jeszcze ponad 100 tysięcy odbiorców. W kilkudziesięciu miastach Rosji zamierza demonstrować opozycja. Z 38 do 45 wzrosła liczba rannych na skutek wichur, które w nocy z czwartku na piątek przeszły nad Polską. Wśród poszkodowanych jest 11 strażaków. Dwie osoby straciły życie. Silny wiatr uszkodził 1770 budynków, w tym ponad 1000 to budynki mieszkalne, poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Wiatr zrywał też linie energetyczne. Prądu nadal nie ma około 142 tysięcy odbiorców, podaje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej w województwie lubuskim, 54 tysiące, ale też w łódzkim, wielkopolskim, w sumie w 11 województwach ciągle jeszcze występują problemy z dostawami prądu. Energetycy cały czas pracują, te naprawy trwają, ale jeszcze, no tutaj, to może jeszcze trochę potrwać, także odbiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Po silnych opadach deszczu w dwóch miejscach w województwie śląskim rzeki przekroczyły stany ostrzegawcze. Wczoraj premier Beata Szydło zapowiedziała, że poszkodowani otrzymają pomoc od rządu. W tej chwili będziemy oczywiście tę pomoc już po usunięciu skutków uruchamiali dla wszystkich tych, którzy zostali poszkodowani. Nikt nie zostanie pozostawiony oczywiście sam. Premier poinformowała też, że podczas najbliższego posiedzenia rządu we wtorek zostanie przedstawiona informacja o wynikach przeglądu przepisów dotyczących klęsk żywiołowych. Wtedy też będą podejmowane decyzje o ewentualnym wprowadzeniu zmian. Rosyjska opozycja zamierza dziś wyjść na ulice kilkudziesięciu miast. Do zorganizowania demonstracji wezwał Aleksiej Nawalny. Opozycyjny polityk nie weźmie w nich udziału, bo odsiaduje wyrok 20 dni pozbawienia wolności za złamanie ustawy o zgromadzeniach. To trzecia w tym roku taka akcja. Po raz pierwszy Aleksiej Nawalny wyprowadził swoich zwolenników na ulice ponad 100 miast w marcu. Tysiące ludzi domagało się wtedy, aby prokuratura zbadała korupcyjne powiązania premiera Dmitrija Miedwiediewa. Ponownie zwolennicy Nawalnego demonstrowali w czerwcu. W trakcie obu demonstracji policja zatrzymała ponad 1000 osób. Części postawiono zarzuty udziału w nielegalnej demonstracji i napaści na funkcjonariuszy. Organizator protestów Aleksiej Nawalny chce w przyszłym roku kandydować w wyborach prezydenckich. Jak sam przyznaje, demonstracje są jedyną metodą aktywizacji ludzi w regionach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na polskich granicach katolicy będą odmawiali różaniec. Rzeczniczka inicjatywy Agnieszka Kminikowska mówiła w radiowej Jedynce, że akcja jest okazją do wyjścia z modlitwą do innych ludzi. Wychodzimy na granicę tak, jak się wychodzi właśnie na próg domu. Myślę, że to jest bardzo ładna metafora. Wychodzimy najdalej jak możemy po to, żeby zanieść tą modlitwę Polsce, Polakom. Początek wydarzenia o 14. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy, Tomasz Gorazdowski. Hiszpania jako 11 zespół awansowała do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Szanse nie wykorzystali wczoraj Serbowie, którzy mogli sobie zapewnić awans, ale przegrali z Austrią. Dziś mogą awansować Francuzi, ale wtedy nie mogą swojego meczu wygrać Szwedzi, a grają z Andorą. My czekamy na jutro, na 18, na spotkanie Polska-Czarnogóra. Właśnie zaczyna się rajd Lipawy, ostatni w tym sezonie w Mistrzostwach Europy. Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran jadą po trzeci z rzędu tytuł. Wczoraj w kwalifikacjach mieli czwarty czas. Nie ryzykowaliśmy na odcinku kwalifikacyjnym, ale jeszcze przed startem myślę już o mecie, o finiszu, więc w takiej sytuacji trudno jest czerpać przyjemność z jazdy. W rajdzie Katalonii, to już Mistrzostwa Świata, po wczorajszych 6 odcinkach na szutrze, dziś 6 na asfalcie. Prowadzi Andreas Mikkelsen, jadący Hyundaiem i20 WRC. A w terenowym rajdzie Maroka, na prowadzeniu po prologu, Rafał Sonik, który ma szansę na wygranie w tym roku całego cyklu. Leczę kontuzję. Ostatnie kilka tygodni nie mogłem trenować tak, jak powinienem, żeby czuć się tutaj faworytem. Dlatego z jeszcze większą przyjemnością jechałem, widząc, że nie boli aż tak, jak myślałem, że będzie bolało i też wynik nie boli. Poważna afera w MKOL. Komitet zawiesił w prawach członka brazylijski Komitet Olimpijski w efekcie dochodzenia, które wykazało ogromną skalę korupcji w czasie, w którym decydowały się losy kandydatury Rio jako gospodarza igrzysk. Podobno na łapówki rozdano 2 miliony dolarów. Szef brazylijskiego komitetu, Carlos Nuzman, już został oskarżony, siedzą w pudle już jego zastępcy. Nie dzieje się tam dobrze. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte.

i teraz większością parlamentarną trwają uzgodnienia co do ostatecznego kształtu. Ważne jest także to, że wczoraj podjęto ustalenia, że te poprawki, które zgłosi większość parlamentarna do projektów prezydenckich, nie wyjdą poza obszar czy poza pole, które te projekty prezydenckie zakreśliły, czyli wielopartyjnego KRS-u, czyli ogólnej, transparentnej klauzuli zmian personalnych w Sądzie Najwyższym, a nie z mocy samej ustawy. Po trzecie, że będziemy mieli zminimalizowaną czy zmniejszoną rolę prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości w procesie kształtowania instytucji centralnych wymiaru sprawiedliwości oraz, że będzie czynnik uspołecznienia samej pracy tych organów, czyli i skarga nadzwyczajna, i społeczne zgłaszanie kandydatów do KRS-u spośród sędziów. Więc te cztery najważniejsze elementy, na którym prezydentowi zależało, będą utrzymane. A teraz pan prezydent czeka rzeczywiście na kształt już taki sformalizowany tych propozycji Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że wczoraj pan prezes przedstawił kilka wariantów różnych rozwiązań i teraz istotne jest to, żeby ostatecznie przyjąć takie zapisy wstępnie, żeby one potem miały gwarancję poparcia przez większość parlamentarną. Tym samym ważne jest także to, że przed tymi uzgodnieniami te ustawy nie będą procedowane w Sejmie. One wejdą pod procedury sejmowe wtedy, jak już wszystko będziemy, pan prezydent będzie miał gwarancję tego, że jego ustawy przez parlament będą poparte. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Beata Mazurek, powiedziała wczoraj w TVP Info, że porozumienie jest blisko, że Prawo i Sprawiedliwość poszło na ogromne ustępstwa. Zgodziliśmy się na wybór członków KRS-u większością 3/5 głosów, co pan powiedział przed chwilą, na wyeliminowanie roli ministra sprawiedliwości, mówiła Beata Mazurek, na to, że KRS będzie wybierany ponadpartyjnie. No, jak to ujęła pani poseł, emerytury, to właśnie z czego ustąpił prezydent? My tego w ogóle nie rozpatrujemy w kategoriach procentowego udziału różnych stron w ostatecznym kształcie, raczej chodzi o konsensus. Ale co jest do dyskusji? Do dyskusji jest oczywiście taki wariant tego wyboru, między innymi wielopartyjnego wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, żeby on dawał gwarancję wszystkim, bo to pan prezydent bardzo wyraźnie postawił tę sprawę od samego początku, że mimo, że rozumie argument większości parlamentarnej, że mandat wyborczy od wyborców oznacza prawo do rządzenia i tego nikt nie kwestionuje. Natomiast pan prezydentowi zależało na tym, żeby właśnie instytucje sądownictwa, mimo jasnego, oczywistego mandatu społeczeństwa dla Prawa i Sprawiedliwości do rządzenia, były wybierane w szerszej platformie współpracy partyjnej. I to jest oczywiście później oferta dla państwa, tak? Dlatego, że to nie prezydent będzie wybierał KRS, tylko państwo w parlamencie, więc pan prezydent tylko daje instrumenty także partiom opozycyjnym do tego, żeby włączyły się w kształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa i to jest oferta dla partii. Panie ministrze, a co z tym drugim krokiem, jeżeli 3/5 nie wyjdzie? No to jest właśnie element, który ostatecznie będzie zadecydowany po przedstawieniu przez Prawo i Sprawiedliwość sformalizowanych poprawek czy propozycji, dlatego że nie jest wykluczone, że... W grze jest propozycja 3/5 senatorów? Panie redaktor, no nie prowadzimy rozmowy tutaj w studiu, tylko po to spotykają się szef większości parlamentarnej z prezydentem Polski, żeby te rzeczy ustalić. Wariantów jest kilka, powiedziałem. Ja pytam grzecznie. Nie wiem, co pan może powiedzieć, a czego nie. To próbuję. No dlatego dlatego ja grzecznie bardzo odpowiadam, że pan nie może powiedzieć, czyli nie wiadomo, jak kształt będzie. Tego ustalenia, który będzie podjęty wspólnie, powiedziałem. To jest ćwiczenie z demokracji konsensualnej. To jest bardzo dobre ćwiczenie na oczach nas wszystkich, że mamy do czynienia z ukształtowaniem wspólnego stanowiska między większością parlamentarną i prezydentem w sprawie niezwykle ważnej ustrojowej. Dobrze by było, gdyby to była stała praktyka, że rzeczywiście, kiedy podchodzimy do dużych reform państwowych, żeby tego typu konsensualne ćwiczenie z demokracji było realizowane i pewnie ono wejdzie wszystkim na krew. No dobrze, to teraz ciąg dalszy ćwiczenia z konsensualnej demokracji. Co będzie z tym drugim krokiem, Jacek Sasin? Panie redaktor, zostało powiedziane wyraźnie, że zostanie taka propozycja przedstawiona panu prezydentowi. Myślę, że byłoby dalece nie na miejscu, gdyby pan prezydent dowiadywał się, jaka to jest propozycja poprzez media. O co ja mogę zapytać, żeby było na miejscu? Najpierw z tymi propozycjami poprawek zapozna się pan prezydent, będzie dyskusja na ich temat i potem zostaną przedstawione opinii publicznej. Znaczy, ja myślę, że jakie są warianty drugiego kroku? Ale no, to są dywagacje w tej chwili, które są przedwczesne rzeczywiście, bo jak mówię, no, najpierw muszą być uzgodnienia, a potem dopiero prezentacja tego pomysłu czy tego poglądu. Natomiast ważne jest tutaj co innego, rzeczywiście, o czym również mówił pan minister Szczerski. No, trwają uzgodnienia, twórcze uzgodnienia, które powodują, że dochodzimy do konsensusu, który będzie gwarantował sprawne przyjęcie ustaw umożliwiających gruntowną reformę wymiaru sprawiedliwości. Nie ma rzeczywiście w tych uzgodnieniach w tej chwili większości opozycji. Dlaczego? Dlatego, że sama się opozycja z tych uzgodnień wykluczyła. Stawiając się na takich pozycjach niebo nie, odrzucając właściwie jakiekolwiek zmiany, wykluczyła się z możliwości uczestniczenia w tych rozmowach. Dobrze, pan dzisiaj opozycja, no, chciałaby, żeby opozycja ale teraz ważne, ale to jest co ważne, bo opozycja cały czas nie potrafi wyjść poza tego kręgu negacji. My pokazujemy, chciałbym powiedzieć jeszcze bardzo wyraźnie. Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że jesteśmy gotowi do kompromisu. Naprawdę poszliśmy na bardzo dalekie ustępstwo wobec tego, co zaproponował pan prezydent. Pamiętajmy, jakie były nasze pierwotne propozycje i dzisiaj te propozycje, które przedstawił pan prezydent, są daleko inne niż te, które pierwotnie zostały przyjęte. To pokazuje chęć kompromisu z naszej strony, ale pokazuje również to, że chcemy rzeczywiście realnej reformy. Grzegorz Długi, chyba wasza poprawka to już jest passé. Nie, wręcz przeciwnie. Jeżeli pan prezydent był w stanie jednak przekonać pana prezesa, że 3/5 zostaje, no to jest wielki sukces, bo przypominam, że to jest właśnie propozycja Pawła Kukiza. Bardzo wyraźnie powiedziano, skoro już ma być wybór sędziów przez polityków, co nie było naszym wyborem, żeby była jasność, i mamy ciągle problemy konstytucyjne z tym, ale skoro już tak ma być... Ale mówię o drugim kroku. To, no tak, skoro, ale stojąc na gruncie... Skoro mamy deptać konstytucję, róbmy to zbiorowo. Stojąc na gruncie realności, to ponadpartyjny wybór przynajmniej gwarantuje jakieś tam przetrwanie przez zimę, a potem może będzie jakaś wiosna ludów kiedyś. Natomiast tutaj ogólnie uważam, że rozmowa jest dobra, także bardzo dobrze, że pan prezydent i pan naczelnik i pan prezes postanowili się spotkać i oby częściej. To w ogóle powinno być normą, że politycy ze sobą rozmawiają, a nie, że przez gazety żeby tak, ze sobą rozmawiają. Byli konsensualni. No tak. Właśnie, nie do końca wiem, czy tak było, bo aczkolwiek pan minister przed chwilą tu powiedział, to się wszystko działo na oczach, no częściowo na oczach, a na uszach na pewno nie, bo nie do końca wiemy, jak to tam wyglądało. I powiem, że moje pierwsze wrażenie, gdy usłyszałem relacje medialne oczywiście, to było, że chyba jednak nie jest dobrze z zaufaniem, skoro na piśmie trzeba coś przedstawiać i rzeczy, które się robi w parlamencie, robione są na zewnątrz. Prezydent jest wzrokowcem. Więc oczywiście mam z tym jakiś tam... Prezydent jest prawnikiem. Mam z tym jakiś tam dyskomfort. Ale to chyba jest dobra praktyka. Ale ja się boję tylko żeby jednego. Żeby było czarno na białym. Ja się boję, że kosztem tego całego mocowania się, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy i KRS, będzie reforma wymiaru sprawiedliwości, że w konsekwencji już wszyscy tak osiądą na laurach, że nie będzie reformy wymiaru sprawiedliwości, która jest potrzebna. Wiemy, że prezydent jest otwarty na to. W czasie rozmów z prezydentem, gdy mówiliśmy o sędziach pokoju i innych nowych rozwiązaniach, nowych, starych, bo no dobrze, ale to był otwarty. Raz jeszcze za każdym razem mówię, że nie mamy aż tyle czasu, żeby omówić wszystko, więc musimy się skoncentrować na tych właśnie dwóch ustawach. Znaczy, potrzebna jest realpolitik, że tak powiem, jak to było kiedyś. Inaczej mówiąc, nawet jeśli nam się pewne rzeczy nie podobają, to mamy do wyboru. Albo stać o konie, mówić nie, bo nie i de facto będziemy się cofać, no albo próbować łagodzić, nawet jeżeli to jest zło, to mniejsze zło jest lepsze od zła większego, więc spróbujmy szukać porozumienia. Bardziej, to że jeszcze dobro, nie więc... była Katarzyna Lubnauer. A jeżeli jeszcze ktoś Lubnauer, uważa, że to jest... Teraz będzie Katarzyna Lubnauer. Zima już przyszła, to słuszna uwaga. Mamy demokrację konsensualną. Nie, jeśli chodzi o warunki polityczne, można śmiało powiedzieć, że zgodnie z zasadą winter is coming, to tutaj już zima przyszła. Mamy demokrację konsensualną, ale w ramach jednego obozu politycznego, z jedną wizją, jak upolitycznić sądy. I tutaj stwierdzenie, że chcielibyśmy, żeby nie były upolitycznione, ale dobrze, że są trochę kawałkiem tylko upolitycznione, jest bez sensu, dlatego że nawet jeżeli, tak jak to pan powiedział, że to ma być model wielopartyjny, to on będzie modelem wielopartyjnym ze wskazaniem na PiS, czyli że większość w KRS-ie, Polacy wskazali świecie, na większość, no Polacy, ale Polacy wskazali na większość władzy ustawodawczej, wykonawczej, a nie władzy sądowniczej. A jaki wpływ mają Polacy na władzę sądowniczą dotychczas? Panie pośle, jeszcze raz proszę, Mówmy pojedynczo. Ja nie przerywałam, cały czas pozwalałam mówić. Więc o, rzeczywiście dziękujemy. Mamy w tej chwili przykład tego, że PiS chce przejąć sądy. Teraz tak. Prezydent Duda wycofał się, rozumiem, na z góry upatrzone pozycje. On już swoje wygrał, ponieważ jakby zaistniał w tym całym sporze. Myślę, że Ziobro może się cieszyć, że ocalił głowę. Co prawda nie uzyska jakiejś ekstra władzy, którą miał w ramach tych ustaw, które mu proponował PiS, ale że tak powiem, nic nie stracił również. Prezes wychował quasi opozycję, bo słyszymy tutaj o demokracji konsensualnej, o jakichś rozmowach, jakbyśmy nie mieli do czynienia z jednym obozem i z jednym środowiskiem politycznym. Jest tylko była kwestia tego, kto będzie miał więcej z tego tortu, jakim jest władza nad sądami. Jest wymarzony, kontrolowana opozycja z kontrolowanym liderem, któremu nawet nie trzeba samochodu i sekretarki kupować, bo ma własną. Tylko jest pytanie jedno. Gdzie w tym wszystkim jest jakikolwiek interes Polski i Polaków? Gdzie w tym jest jakakolwiek reforma sądownictwa, która pomogłaby komukolwiek? Proszę zapytać Polaków. Gdzie w tym wszystkim? No więc Polacy dość jednoznacznie powiedzieli, że nie życzą sobie upolitycznienia sądu. We wszystkich sondażach mu jest jednoznaczne powiedzenie. Tak, 80% Polaków chce reformy, ale prawdziwej reformy, gdzie mówią na przykład o przyspieszeniu procesów, albo gdzie mówią o tym, żeby te procedury były bardziej proste, albo mówią, że powinny być niższe opłaty sądowe. Natomiast nic nie mówią o tym, że chcieliby, żeby PiS przejął sądy. A to, co się dzieje, czy w tamtym projekcie, czy w tym, oznacza jedno, że KRS staje się, ma większość braną przez Prawo i Sprawiedliwość i działa dokładnie tak, jak w tej chwili działa TK. A to TK, na zakończenie tej części wypowiedzi. Po prostu najzwyczajniej w świecie drukuje wyroki. I teraz będą wszyscy sędziowie z nadania Pani Prawa i Sprawiedliwości. Pani przewodnicząca, czy jest różnica, jak będzie wyglądał ten projekt jednak mimo wszystko, czy nie? No niewielka, no bo jeżeli mamy tak, mamy 3/5, znaczy potem ma być jakiś system antyblokujący. Jakikolwiek by ten system antyblokujący nie był, to rozumiem, że PiS-owi zależy na tym, żeby po prostu większość w KRS-ie miało Prawo i Sprawiedliwość. I do tego doprowadzą. Czyli jednym słowem, większością Prawa i Sprawiedliwości będą wybierani kandydaci na sędziów, których będzie wybierał ostatecznie prezydent. Jarosław Kalinowski. Kwalifikowaną wewnątrz KRS-u. Jarosław Kalinowski. Naprawimy to. To nie był Kalinowski. Jarosław Kalinowski. Trzy kwestie w tej sprawie, ale za to bardzo krótko. Pierwsza. Brawo. Do porozumienia między panem prezydentem a panem prezesem Kaczyńskim, czyli PiS-em, no musi dojść, bo gdyby nie doszło, to byłby to polityczny duży problem dla całego środowiska. No może kompromitacja to za duże słowo, ale problem polityczny bardzo duży. Druga kwestia. Pan prezydent, kiedy wetował wcześniejsze PiS-owskie ustawy, no mówił jednoznacznie, że wetuje również dlatego, że one są niekonstytucyjne. Mówił to jednoznacznie. No to trzeba powiedzieć, że te propozycje pana prezydenta tak bardzo nie odbiegają jednak od propozycji PiS-owskich. I pozwolę sobie za innymi prawnikami powiedzieć, za znawcami prawa, że naruszają konstytucję. Może nie tak drastycznie, jak wcześniej PiS-owskie, ale naruszają też konstytucję. Ale proszę nie przeszkadzać. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Łączy te projekty no jedna generalna zasada leninowska. Kadry są najważniejsze. Wcześniej minister Ziobro miał być tutaj głównym kadrowym. Teraz pan prezydent troszeczkę uszczknie tutaj PiS-owi i będzie miał pewien nadzór nad kształtowaniem tych kadr, ale tak czy inaczej to w rękach polityków pozostaje. I trzecia kwestia. Ja uważam, że pan prezydent zrobił dla PiS-u, dla środowiska dzisiejszej władzy coś naprawdę wielkiego. Bo gdyby nie te weta, które, jak się dzisiaj okazuje, no nic nie zmienią, prawie nic, niewiele zmienią w treści tych ustaw i nie staną przeciwko upolitycznieniu sądownictwa, no jednak, że tak powiem, upuścił powietrze z tego niezadowolenia społecznego. Gdyby było weto, to ta fala niezadowolenia i protestu przeciwko władzy byłaby dzisiaj naprawdę olbrzymia. No i środowisko PiS-owskie musi tutaj prezydentowi za to podziękować. Andrzej Halicki. Polska niestety na tym dużo straci. Andrzej Halicki. Tu pełna zgoda, no kontynuuję myśl, którą przedstawił pan poseł Kalinowski. Na dodatek łamiąc porządek legislacyjny, bo przecież najpierw trzeba zakończyć ten proces pierwszy, czyli trzeba stwierdzić, czy weto jest odrzucone, czy nie, bo mamy procedurę, która jest rozpoczętą, a nie zakończoną. Jeżeli mówimy o istocie rzeczy, no to tu nie ani kompromis, tylko kompromitacja. Co to za ćwiczenia z demokracji? Na czym one mają polegać? Co to jakieś manewry? No, jeżeli słyszymy, że porządek konstytucyjny jest łamany... Ale trochę mniej. No to właśnie, to co? Propozycja jest, zróbmy to razem w 3/5. Jest podstawą demokratycznego porządku prawnym niezawisłość obszaru sądownictwa, sędziów, a KRS samorządem sędziowskim. O to się kłócił i walczył Jarosław Kaczyński w 1989 roku w podstoliku, którego przewodniczącym był profesor Strzembosz. To jest postulat Solidarności z 80 i 81 roku. Fundament demokratycznego państwa. I nie wierzmy, że zamiana KC na biuro polityczne czy Radę Państwa, tak jak to było kiedyś i pod hasłem wielkiej demokratyzacji, cokolwiek zmienia. Nie, chodzi wam o polityczny, partyjny nadzór nad sądami i ręczne sterowanie. Tu nie ma żadnej reformy. Jeżeli pan poseł Sasin, bo tu się wyrywa i macha ręką, przypomniał coś sobie, bo nie. Najczęściej pan odpowiada, że nie wiem, co ja uważam, bo partia uważa i będziemy mieli oficjalny komunikat w tej sprawie, to przypominam panu. I dobrze, żeby też ocenić samego siebie. Jeżeli prezydent też posługiwał się tym wyjaśnieniem konstytucyjności, to cały ten proces dowodzi, jakie buble przygotowujecie, jak potraficie w 15 minut zmienić zdanie, chociażby te negocjacje, na które zaprosił prezydent, dowodzą, że wszystko jest robione na kolanie i kto siedzi nad polskim dzisiaj nowym ustrojem sądownictwa? Jarosław Kaczyński, przyjeżdżając co 2 godziny z jakąś propozycją, to on ma pisać. Mamy, jeżeli rzeczywiście na ten temat ma być debata, a miała być, i przypominam deklarację pana prezydenta, ogólna debata ze środowiskami prawniczymi, z organizacjami pozarządowymi, z wszystkimi partiami. Ona ma być właśnie otwarta i ma być publiczna, a nie w gabinecie prowadzona na zasadzie przywiózł kartkę, dodał kartkę, wziął kartkę. Jedno zdanie, Jacek Sasin, ale nie da się jednym zdaniem odpowiedzieć na taką ilość nieprawd, które padły ze strony opozycji, panie która pośle, ciągle pożałuję, to samo. Ciągle to głosu. Samo. Otóż, szanowni państwo, wyprostujmy pewne rzeczy. KRS nie jest żadnym samorządem sądowniczym, tak jak sędziowskim, tak jak powiedział pan poseł Halicki. To jest ważny organ konstytucyjny, który decyduje o tym, kto zostaje w Polsce sędzią de facto, a z tym mamy bardzo duży problem dotychczas, ponieważ wszystkie raporty instytucji międzynarodowych, które pokazują stan polskiego sądownictwa, zwracają również uwagę na to, że sędziowie w Polsce niestety mają problemy z kompetencjami również, żeby tę funkcję sprawować. I to zresztą widzimy na co dzień w różnych dziwnych, kontrowersyjnych wyrokach i innych zachowaniach sędziowskich, które kompromitują to środowisko. I szanowni państwo, jeszcze jedno. Jeśli mówicie państwo taką kalką niekonstytucyjne, nie macie na to żadnych argumentów. Mamy. Niekonstytucyjny jest stan obecny, szanowni państwo, gdzie sędziowie sami się wybierają i sami się kontrolują. Gdzie tu jest nadzór społeczeństwa? Gdzie tu jest nadzór narodu? A przypominam państwu... To ja pani powiem. Pani się powołuje na konstytucję, pani tej konstytucji nie zna, pani poseł. Władza zwierzchnia należy do narodu. Tak. To jest zamiar konstytucyjny. Władza zwierzchnia. W jaki sposób? No tak jest w konstytucji zapisane, szanowni państwo. Tak jest zapisane. Czy on się podoba, czy nie? Powołujecie się na tą konstytucję. Powołujecie się na konstytucję. Powołujecie się... Słuchawki i wtedy usłyszą, że to, że państwo mówią jednocześnie nie ma żadnego sensu. Szanowni państwo, powołujcie się na konstytucję, to powołujcie się na nią w całości, a nie tylko na te przepisy, które są wam wygodne. Dobrze, koniec. Władza zwierzchnia należy do narodu. Jak sądownictwo mogło sprawować władzę zwierzchnią, naród nad sądownictwem do tej pory? Nie miał takiej możliwości. Skończyłbym szybciej, gdyby państwo nie przerywali. Ale państwo przerywają Ja kończę zdanie. Tak, już kończę zdanie. Chyba w tej chwili, w tym modelu, który zaproponowaliśmy, to posłowie, którzy są wybrani przez społeczeństwo, przez naród, będą wybierać ten organ, bardzy ważny organ konstytucyjny, jak jest Krajowa Rada Sądownictwa. Nie wiem, czy pamiętacie, będzie realizowana władza zwierzchnia narodu. Panie ministrze, mówił pan wczoraj dla Polskiej Agencji Prasowej, że zostały poruszone też inne ważne sprawy, planów legislacyjnych i politycznych. Co to są za sprawy i plany? Naród to my. Dwa zdania. Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że jeśli wszyscy przy tym stole, jak słyszę, mówią o tym, że polskie sądownictwo nie cieszy się zaufaniem społecznym, Polacy oczekują reformy, no to ja pytam się, gdzie w takim razie przez ostatnie lata był Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, wszyscy ci odpowiedzialni za stan polskiego sądownictwa, skoro doszło do takiej sytuacji, w której 80% Polaków uważa, że powinno być zreformowany. To znaczy, że coś nie zadziałało i należy zreformować, instytucje centralne odpowiedzialne za organizację tego wymiaru, dlatego że on, i ten stan sądownictwa, jaki dzisiaj się znajduje, jest także odpowiedzialnością tych instytucji. I to jest oczywiste dla wszystkich Polaków. Ta audycja to jest podsumowanie tygodnia. Chciałabym przejść do innych tematów. Bardzo proszę, odpowiedź na pytanie. Ale ja muszę powiedzieć dwa zdania, dlatego że wszyscy tutaj, tu odczuwają jakieś musy, panie ministrze. Ale dla uczciwości także radian, musi pani pozwolić mi powiedzieć, jeśli ktoś tutaj oskarża mojego prezydenta, naszego prezydenta, o to, że funkcjonuje poza konstytucją, to ja muszę powiedzieć, że to jest absolutna obraza i to jest atak bezpodstawny. Nie ma niczego takiego jak naruszanie konstytucji w tych ustawach. I ostatnie zdanie. Prezydent zaoferował swoją inicjatywą dla państwa wszystkich, także dla Nowoczesnej, dla Platformy, dla PSL-u, dla Kukiz15, możliwość wejścia właśnie w tą konsensualną demokrację. Jeśli państwo tego odmawiacie, to jest to wasz wybór. Jeśli państwo nie chcecie brać udziału, mimo ale że macie... Mimo, że macie konstytucję. Bez sensu jest to państwo rozumiem, że państwo mi dostajecie od prezydenta ofertę. Każdy z nim tak korzysta, jak potrafi. Jeśli państwo odmawiacie udziału w naprawie państwa, no to czy jest może wasz pan wybór. Odpowiedzieć na pytanie bardzo króciutko? Rzeczywiście, to jest bardzo dobry nowy wątek w rozmowach w większości parlamentarnej z panem prezydentem, że pan prezes wczoraj z panem prezydentem poruszył także daleko przyszłe legislacyjne projekty, które będzie Prawo i Sprawiedliwość zgłaszała, żeby tak, żeby pan prezes, prezydent był wcześniej informowany. Pytam, co nas czeka, jeśli chodzi o te pomysły i projekty? O tym wszystkim będzie, to wszystko będzie realizowane w odpowiednim harmonogramie. Natomiast dobrze jest to, że rzeczywiście weszliśmy w taki tryb, w którym lider większości parlamentarnej panu prezydentowi także przedstawia plany legislacyjne większości parlamentarnej pytam na najbliższe. Myślę, że ten konsensualizm też mnie dotyczy. No tak, więc one wtedy, jak będą uzgodnione, będą także poddawane ocenie opinii. Poddawane ocenie opinii publicznej. Ja tylko jak powiem na końcu, że jak słyszę też tutaj różne głosy opozycji, wiem, że pani redaktor czyta w poranki w tygodniu tak zwane odklejki i mam wrażenie, że słucham odklejek tutaj od dzisiaj od rana, jeśli chodzi o opozycję. Słuchacze trójki wiedzą, o czym mówię. Mojego kolegi dzieci. Że opozycja jakby wygrywa z odklejkami, które pan redaktor czyta. Ale miło, że pan słucha. Naprawdę się cieszę. Dobrze, a czy była rozmowa o konflikcie na linii MON-BBN, który już przybrał takie dosyć, powiedziałabym, momentami mało estetyczne to dopiero odklejki. Rozmiary. Nie, tu jest rzecz... stała, o której wiemy nie od dziś, to znaczy po pierwsze jest oczywista dyskusja merytoryczna w zakresie dyskusji o kierownictwie, o nowym programie SKiD, tak? O modelu kierownictwa i dowodzenia armią. I tutaj jest różnica zdań. I ta różnica zdań merytoryczna musi być uzgodniona, żeby ta reforma dowodzenia, to jest fatalna dzisiaj, to jakim jest jakby kompletnym odlotem jakby teoretycznym, który kiedyś był zbudowany przez poprzednio ich projektujących, no musi zostać sprowadzona na ziemię do realnej możliwości, bo polska armia musi mieć jasny system dowodzenia, a nie jakieś takie w chmurze. To nie żyjemy w wirtualnej rzeczywistości. Przyzna pan, że czasem wymiana uprzejmości między dwoma środkami... Inną rzeczą jest i o to apelujemy, żeby kwestia różnic zdań merytorycznych nie przeradzała się w dyskusję także personalną, zwłaszcza poprzez media, bo to niczemu nie służy i osobie państwo, więc mam nadzieję, że ta dyskusja jakby personalna, która się przelała przez niektóre media, była jakby raz i się więcej już nie powtórzy. Media i opozycja. Chciałabym porozmawiać o reprywatyzacji, o komisji weryfikacyjnej oraz o orzeczeniu NSA, który stwierdził, że nie może zawyrokować, kto jest w jakiejś sprawie kompetentnym. Chodziło o wnioski, o ustalenie kompetencji pomiędzy komisją a prezydentem Warszawy, czy też ratuszem. I w związku z tym pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jest zadowolona, że została uznana za organ. Komisja jest zadowolona, że została zalegalizowana także przez NSA. Ale co z tego wynika, oprócz tego, że pani prezydent nadal nie będzie przychodzić na posiedzenia komisji, jak zapowiedziała, Grzegorz Długi? Znaczy, pani prezydent prowadzi politykę nie do końca zrozumiałą, bo oczywiście może się ten organ nie podobać, ma do tego święte prawo, no, ale ma też pewne obowiązki jako obywatel. I ja odróżniam jej stawiennictwo jako organ, jako stawiennictwo organu od stawiennictwa jej jako osoby w charakterze strony, co pewnie niedługo nastąpi, bo jak będą jej osobiste w cudzysłowie sprawy, no to wtedy będzie chyba się musiała stawić. Natomiast w tej chwili, jeżeli z ust świadków padają, no pada jej nazwisko, no to chyba byłoby dla niej lepiej, gdyby mogła się wypowiedzieć i mogła powiedzieć, co o tym myśli, czy jak to było z jej punktu widzenia. Troszeczkę to jest taki upór dla uporu, jest to ogromne chyba obciążenie dla Platformy. Dziwię się, że Platforma to znosi w jakimś tam sensie. Natomiast dla nas wszystkich to jest coraz większe wrażenie bałaganu. A bałagan, jak wiemy, powoduje mętną wodę, a w mętnej wodzie to już dalej nie będę mówił. Także coraz większy bałagan jest również w tym momencie elementem działania pani prezydent i to jest bardzo, to należy negatywnie ocenić. Może mieć swoje argumenty, może mieć swoje poglądy na temat konstytucyjności tej komisji i tak dalej. I to jest ten moment, kiedy pan może powiedzieć o swojej sprawie. Został pan opisany przez Dziennik Fakt jako osoba, która pozyskała kamienicę przy ulicy Dietla w Krakowie i prawdopodobnie posługiwał się pan sfałszowanym pełnomocnictwem. No więc chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, to jest nieprawda od początku do końca. Każda ta informacja, którą pani redaktor powiedziała, jest po prostu nieprawdziwa. Bardzo bym chciał mieć kamienicę, ale niestety nie mam. Nie, ale tam nie było, że to pan ma kamienicę. Nie, tam jest pana, a na drugi dzień już w ogóle jest mowa o kamienicy posła, proszę sobie przeczytać. W tytule. Nawet jest tytuł. No właśnie, no w tytule. Ale w opisie jest, że... Ale czy pan... Nieprawda. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ale w ogóle pan nie brał udziału w prywatyzacji. Oczywiście, że nie. Nie brałem udziału. Ta kamienica, sprawdziłem przedwczoraj, nigdy nie była prywatyzowana. Ona nigdy nie musiała być, zawsze była prywatna. Wobec tego to nie dotyczy w ogóle reprywatyzacji. Jest to jeden wielki skandal, o który mam, zresztą już wniosłem odpowiednie sprawy, jako że sprawa się skończy w sądzie, ale jedną niestety z inicjatorów tego jest minister sprawiedliwości, bo on jako prokurator generalny nadzoruje ten organ, a jakieś tam przecieki podobno, tak przynajmniej dziennikarz mówi, są z prokuratury. Wobec tego to jest jakaś regionalna rozgrywka pana ministra i ja niestety tego nie przepuszczę. No, bo tak nie minister zapowiedział powołanie specjalnego zespołu prokuratorów, u siebie, który będzie badał meandry reprywatyzacji w Krakowie. To nie jest reprywatyzacja, nie było żadnej reprywatyzacji tej kamienicy. Nie jest prawdą, że ją nabyłem dla kogoś czy dla kogoś. Ja jej w ogóle nie nabywałem. To jest totalny idiotyzm. Po prostu proces. I będzie proces. Tylko problem polega na tym, że takie mamy sądownictwo, przy całym moim szacunku, że wyrok dostanę za 4-5 lat, albo tak jak Michnik po 12 latach. Już każdy o tym zapomni, a całe życie pracuje na swoje nazwisko i on zostało w tej chwili szargane przez jakiegoś, przepraszam za ostre słowo, ale niedouczonego autora, który został podpuszczony przez bardzo złośliwego członka niedouczony władzy. Niedouczony i złośliwy, to bardzo są miłe słowa. To nie jest daleko idące. Niech pan naprawdę pozwól. Folguje się. Niech pan się folguje, bo pan w tej chwili w emocjach no cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo stara się kontynuować. Rzuca to. Pan bardzo poważne bardzo oskarżenia, nie mające żadnych podstaw. Naprawdę, może pan mieć intencje do dziennikarza. Niech pan Katarzyna... nie buduje jakichś spiskowych teorii. Dziennikarz się powołuje na proszę was. Proszę państwa, Katarzyna Lubnauer o sprawie NSA, Komisji Weryfikacyjnej i Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wszystkim mam wrażenie, że na tym przykładzie Kukiz 15 przekona się mniej więcej, jak funkcjonuje prokuratura pana prokuratora Ziobry. No ale to taki, że tak powiem, wątek dodatkowy. Myślę, że po tym wyroku, który zapadł w NSA, tak naprawdę Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ma już pretekstu, żeby się nie stawić przed komisją. I myślę, że warszawiacy tego od niej oczekują. Warszawiacy zapewne doceniają Hannę Gronkiewicz-Waltz za to, co zrobiła dla Warszawy, ale mogą mieć pretensje do niej o to, czego nie zrobiła, że nie próbuje się oczyścić, nie próbuje stanąć przed komisją i wyjaśnić, co się stało rzeczywiście z reprywatyzacją w Warszawie. PiS z tej komisji weryfikacyjnej zrobił taką wielką propagandową akcję, propagandową medialną. Nie na darmo to leci cały czas w telewizji publicznej, ale w odbiorze społecznym jest to ciało, które jest skuteczne, które oddaje kolejne budynki. Oddaje budynki, zaczęło oddawać w tej chwili, zaczęły oddawać w tej chwili, no, ja mówię w odbiorze medialnym, zaczęły oddawać budynki nawet z lokatorami. Oczywiście jest bardzo duża szansa, że w przyszłości sądy będą albo odkręcać te decyzje, albo się okaże, że one są nieskuteczne realnie, że ze względu na to, że ponieważ te kamienice już w międzyczasie zmieniały właściciela, działo się z nimi mnóstwo rzeczy. W dalszym ciągu w tym samym majątku miasta. Albo jeszcze w dodatku okazuje się, że są już zadłużone przez nowych właścicieli, więc to jest praktycznie sytuacja nieodkręcalna i myślę, że zaraz Patryk jakiś się w tym wszystkim bardzo pogubi. Ale jeżeli mamy warszawiaków, którzy słyszeli o czyścicielach kamienic, jeżeli słyszeli o Jolancie Brzeskiej, jeżeli słyszą o słupach, co pada to przed komisją, jeżeli słyszą o prawie 130-letnich spadkobiercach, to nie dziwmy się, że działa to bardzo na wyobraźnię i że wszyscy mają wrażenie, że była jedna wielka afera. I w tym momencie, jeżeli prezydent Gronkiewicz-Waltz nie stawia się przed komisją, nie chce nic wyjaśniać, nie chce odpowiadać na pytania, to jest tak jak przyznanie się do winy. To już w tej chwili niestety działa w ten sposób. Dlatego wtrącę, zacytuję panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, która wczoraj w TVN24 powiedziała, że jest zastraszana, szykanowana przez specjalistę od tortur, nie będzie poddawać się linczowi, podejrzewa, że mogła być ofiarą służb specjalnych. Tylko, że wie pani, problem polega na tym, że ten jej przekaz jest, powiedziałabym, ginie w przekazie ogólnym, którym jest stałe pokazywanie, jak funkcjonuje komisja. Jeszcze w dodatku, niestety, jeżeli się budzi takie poczucie, że oni coś tam robią i że w jakiś sposób zapadają decyzje, to skończy się na tym, że jeżeli zawodzą te instytucje podstawowe, które są do tego przewidziane, czyli nie wiem, prokuratura, sądy, to jest takie poczucie, że powstaną niby instytucje, które mają rozwiązywać. Tak jak ta komisja, która jest taką niby instytucją, zamiast będziemy mieli niby sądy, niby, już mamy niby trybunał i będziemy mieli niby państwo. Problem polega na tym, że to nie zostało rozwiązane latami. To nie jest kwestia tylko Hanny Gronkiewicz-Waltz, to jest kwestia jeszcze jej poprzedników, za których też były prywatyzacje. Przypomnę, że kamienica Jolanty Brzeskiej to był rok 2006, w związku z tym tam też wtedy jakby państwo i miasto zawiodło. Rzeczywiście zaniechania tego i poprzedniego prezydenta, zaniechania instytucji państwowych spowodowały, że dążymy do tego, że mamy niby państwo. By rozwiązać, jest w Sejmie wola, by to rozwiązać. Ja uważam, uczciwa ustawa reprywatyzacyjna może powstać tylko w rządzie, dlatego że to jest za duża. W Sejmie jest przecież od 2 lat leży u marszałka. Ale to nie jest duża, to jest tylko dotycząca Warszawy. Dotycząca Warszawy. No to zadam pytanie. Proszę nie zadawać pytań, bo teraz będzie mówił Jarosław Kalinowski. Proszę bardzo, Jarosław Kalinowski. 8 lat, to właśnie. Inicjatorom wszystkich dotychczasowych komisji śledczych przyświecał jeden zasadniczy cel. A to był przede wszystkim cel polityczny, żeby dopiec przeciwnikowi politycznemu. Oczywiście w tle był atrakcyjny, społecznie nośny temat, że ktoś tam kiedyś coś źle zrobił albo skręcił miliardy złotych. Ta komisja jest chyba, trzeba powiedzieć, w sposób szczególny skuteczna, bo przed chwilą pani poseł mówiła o tym, że ludzie słyszą, że kamienicę taką a taką wróconą, odwróconą decyzję, tryb taki przyspieszony, nadzwyczajny, i tutaj te polityczne efekty rzeczywiście, trzeba przyznać, PiS osiąga. Oczywiście pozostaje kwestia prawna i mieszania porządków prawnych, o tym żeśmy tu wielokrotnie mówili, ale tu trzeba powiedzieć niestety, że nieprędko będzie ktoś mógł stwierdzić, czy to jest porządek rzeczywiście prawny, czy nieprawny, bo nawet Trybunał Konstytucyjny dzisiaj jest powolny PiS-owi i tutaj nie ma co liczyć na inne werdykty niż te, które dzisiaj PiS lansuje. I trzecia kwestia, to też po wielokroć żeśmy dyskutowali na ten temat. Ja uważam, że trzeba było niestety byka chwycić za rogi. Pani prezydent powinna być od początku obecna na tej komisji, bo nieobecnie dość, że racji nie mają, to jeszcze stwarzają wrażenie, że jakby mieli coś do ukrycia. Duży problem dla Platformy, no i to zresztą widać w tych wszystkich informacjach, które do nas ze środowiska docierają. No ale w każdym razie Platforma długo się trzymała, że tak powiem, w neutralności wobec niestawiania się Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jacek Sasin. Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, bardzo ważny polityk tej partii. Od 11 lat jest prezydentem Warszawy i w tym czasie kilka miliardów złotych wyparowało z majątku miasta w ręce oszustów. 55 tysięcy osób wylądowało na bruku, wyrzuconych z własnych mieszkań. Platforma Obywatelska nie widzi w tym nic złego. Wspiera w dalszym ciągu swoją wiceprzewodniczącą. Nie odcina się od niej. Bierze na siebie odpowiedzialność rzeczywiście za tą spuścizny, o której przed chwilą powiedziałem. Dzisiaj nie stawiennictwo Hanny Gronkiewicz-Waltz jest de facto przyznaniem się do winy. No po prostu pani prezydent boi się przyjść przed komisję, bo musiałaby pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań odpowiadać na trudne pytania. Nie dałoby się tak jak w wywiadach telewizyjnych na okrągło uciekać od tematu, tylko trzeba byłoby rzeczywiście z tą świadomością, że trzeba mówić prawdę, bo inaczej grozi za to kara, zmierzyć się z tematem. Na to nie jest, do tego nie jest skłonna. A czy PiS się zmierzy z tematem reprywatyzacyjnej ustawy? Ale pani redaktor, znaczy powiedzmy bardzo wyraźnie, afera reprywatyzacyjna w Warszawie nie jest spowodowana brakiem ustawy reprywatyzacyjnej, nie jest, jest spowodowana tym, i nie rozwiąże dzisiaj ani ustawa reprywatyzacyjna, jaka by ona nie była, nie rozwiąże tego, co się już wydarzyło. I dzisiaj musimy rozliczyć rzeczywiście to złodziejstwo, które w Warszawie miało miejsce, które działo się pod parasolem ochronnym Hanny Gronkiewicz-Waltz. Dzisiaj nie ma co do tego wątpliwości. Są kolejne zeznania przed komisją weryfikacyjną, które wskazują, że miała ona pełną wiedzę o tym, co się dzieje, że kolejne reprywatyzacje były omawiane na tak zwanych kierownictwach z jej udziałem w ratuszu. Nie da się uciec dzisiaj od odpowiedzialności Hanny Gronkiewicz-Waltz i Platformy Obywatelskiej, której ona, jak powtórzę jeszcze raz, jest wiceprzewodniczącą. Platforma Obywatelska ponosi odpowiedzialność za tą aferę. To jest afera Platformy Obywatelskiej w Warszawie, która musi zostać wyjaśniona, bo była to wielka krzywda ludzka, która się działa. I jeśli słyszę tutaj, że pani poseł Lubnauer mówi o jakimś niby państwie, to powiem tak. Tak, rzeczywiście to niby państwo było przez poprzednie lata, bo to niby państwo pozwalało na to, żeby taka afera miała miejsce. A dzisiaj jednak upieram się, żeby pan powiedział na pytanie, czy mamy państwo rzeczywiście realne, które w postaci komisji weryfikacyjnej naprawia te szkody. Czy zdaniem pana powinna zostać napisana solidna ustawa, która rozwiąże problemy reprywatyzacji? Nie mówię, że naprawi szkody, które zostały wyrządzone. To jest inny temat w ogóle, panie redaktorze. No właśnie, na inny temat zadałam pytanie. Możemy na ten temat rozmawiać. To jest kwestia kosztów, to jest kwestia również pewnych mechanizmów, które mogą być również groźne dla polskiego państwa. Trzeba o tym oczywiście rozmawiać, nie uciekamy od tego. Natomiast nie wprowadzajmy w błąd opinii publicznej, że brak takiej ustawy, ale opozycja wprowadza, bo mówi to, że brak tej ustawy spowodował aferę w Warszawie. Nie. Otóż nie. Aferę reprywatyzacyjną w Warszawie spowodowała pobłażliwość i parasol ochronny Platformy Obywatelskiej Hanny Gronkiewicz-Waltz nad tym procederem makijnym, który się w Warszawie działo. Oddam głos, więc nie trzeba być uzurpatorem. Więc chciałem powiedzieć, że szczyt hipokryzji polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość blokowało i to w sposób przemyślny właśnie ustawę reprywatyzacyjną, która mogłaby ten złodziejski proceder załatwić. Między innymi dlatego, i także dzisiaj, że wy jesteście największymi beneficjentami tego procederu, chociażby spółka Srebrna i chęć postawienia biurowca na działce, wobec której są roszczenia za 500 000 000 zł. Ale żeby dojść do faktów. Minister Jaki zapomniał chyba, że także był przeciwny ustawie, która zablokowała możliwość właśnie wyłudzeń. Myślę o osobach nieżyjących, tych sztucznych pełnomocnictwach i tak zwanych kuratorach, bo ona została uchwalona 3 lata temu przy waszym sprzeciwie. I tu chciałem pochwalić pana Sasina, bo ostateczne głosowanie, pan Sasin był za. Miał zdanie własne, wyłamał się z... A prezydent Komorowski tą ustawę zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego weszła kilka miesięcy później. I weszła w życie. I jeżeli pana posła Sasina chwalę, bo razem prowadziliśmy również ten spór, to wiem dobrze, bo pan również wie dobrze, że dekret Bieruta, który żyje w Warszawie, jest największym wstydem Polski demokratycznej niepodległej. Bierut nie żyje, dlatego zapewniam. Mam nadzieję, że Bierut nie żyje. Ale przez 8 lat mogliście to rozwiązać. I to prawda. No. I tu czuję się o tyle winny, że mówiłem o tym wielokrotnie, 2 razy wnosząc ustawę. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej kadencji, kiedy rządził rząd premiera Tuska, nie przeforsowałem, czy na zarządzie Platformy, czy w klubie tych ustaw, tak żeby doprocedowane były do końca. Ale kiedy były tak naprawdę eksmisje na bruk? Wie pan kiedy? Bo nie teraz. Teraz lokatorzy są chronieni. Także dzięki tej małej ustawie, którą próbowaliście zablokować. Czy ja mogę już zadać pytanie, kiedy? Panie pośle? Nie, odpowiem kiedy. Ale jak to nie? 16 tysięcy prawowitych właścicieli. 16 tysięcy prawowitych właścicieli dostało listy eksmisyjne z podpisem Lecha Kaczyńskiego. 16 tysięcy rodzin, które a mieszkają w swoich domach, może pan odpowiedzieć na nigdy pytanie? Nie podległych. Chciałabym nigdy nie podległych publicznemu przeznaczeniu. Panie pośle, pan poseł Andrzej Szalicki. Fizycznie. Czy można wyłączyć panu mikrofon? No, mówi pan nieprawdę. Mówi pan nieprawdę. To sobie proszę przypomnieć rogi warszawskie. Ale to są inne sprawy. Niewykonane między innymi dokładnie o tych sprawach. Między innymi wykonane. Między innymi niewykonane. Syndrom 950. Między innymi niewykonane, dlatego że Hanna Gronkiewicz-Waltz zatrzymała, wygrywając. Czy ja bym mogła pana zatrzymać? Ten złodziejski proces. Czy ja bym mogła pana zatrzymać? Teraz chciałem powiedzieć. Nie, teraz bardzo. Jeżeli ktoś ma dobrą wolę naprawienia sprawy, to ustawa jest niezbędnym fundamentem do tego, żeby związać sytuację z systemem. A jeżeli chodzi o komisję weryfikacyjną, bardzo dobrze, że zajmuje się wreszcie sprawami bieżącymi, a nie historią i personalią. Widać, że jest gotowy do kampanii. I co do pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, jeżeli chce się bronić skutecznie, powinna się bronić głośno, jako perpetuum mobile. Ale powiedziała wyraźnie, że powinna zostać przed komisją. Jak pan na tyle żali, wie pani, dobrze, dobrze, ale czy ja mogę coś powiedzieć? Czy ja mogę zadać panu pytanie? Ponieważ pan miał... Na jakich pan bateriach jedzie? Tyle żalu, właśnie. Ja możemy reklamować coś tam, prawda? Dlaczego Platforma nie użyła wszelkich środków, żeby skłonić Hannę Gronkiewicz-Waltz jednak do współpracy innej niż do tej pory z komisją? Nie, ale to po pierwsze źle postawione pytanie. Pan poseł Długi powiedział... Pan poseł Długi powiedział na samym początku. Jeżeli chodzi o przedstawicielstwo organu, cały czas nawet powiedział przewodniczący Jakiś, że za dużo jest tych ludzi z Warszawy, tak? Bo chciał wypraszać. Przedstawicielstwo organu polega na tym, że jest wiceprezydent odpowiedzialny za tę działkę, pracownik odpowiedniego departamentu, prawnicy i tak dalej. Dobrze, jeżeli chodzi o świadka, nie była wzywana jako świadek. Dlaczego boi się Hanna Gronkiewicz-Waltz? Jeżeli chodzi o pan uważa, że to dobrze robiła i Platformie to dobrze robiła, tak? Pan redaktor wie, że nie, bo mam ten temat zdanie jasne od samego początku. Natomiast jeżeli pani mówi o tej stronie formalnej, to nie jest stawianie siebie ponad prawem, bo organ jako Warszawa jest obecny cały czas. Mało tego, zanim ukonstytuowała się komisja, przedstawiciele Patryka Jakiego jako przewodniczącego, bo wtedy dopiero został on sam powołany, już byli w biurze i dotrzymali wszystkie dokumenty. I teraz pan stawia kropkę, bateria się troszkę wyczerpała. Nie, mamy zapasy. Tak myślałam. Ja powiem tylko tak, po pierwsze chciałem powiedzieć, proszę bardzo, krótko, to pan powie tak, tylko, nie wiem co pan chciał powiedzieć, ale krótko i od razu pan odpowie na następne pytanie, bo chciałabym taką krótką rundkę na zakończenie. Żeby panowie i pani odpowiedzieli, czy lekarze rezydenci mają podstawy do stawiania takich żądań, jakie postawili, czyli dosyć wysokich, jeśli chodzi o ich pensje. Jeszcze słowo tylko do tego, o czym państwo przed chwilą rozmawialiście. Po pierwsze, dziwię się panu posłowi Halickiemu, że jeszcze nie zrozumiał, jak bardzo źle w kontekście prywatyzacji brzmi powoływanie się na świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Ale były rogi warszawskie i to jest jak fakt. To wam niesamowicie i musi pan o tym pamiętać. Panie pośle, niech pan dla własnego dobra... że weto Kwaśniewskiego też niech pan jest dla własnego dobra źródłem przyczyn tego galimatiasu. Niech pan dla własnego dobra zrozumie, że to bardzo źle brzmi. Po drugie, jest oczywistym, że... Ale jest faktem. Że to bardzo źle brzmi, łamstwo, jeśli pan powołuje się na tego typu nieprawdziwe informacje. Po drugie, jest oczywistym dla wszystkich obserwatorów tej sytuacji, że mieliśmy do czynienia z taką w Warszawie historią, w której byli z jednej strony niechronieni przez nikogo biedni ludzie, za którymi się nikt nie wstawiał, i cwaniacy, którzy po prostu okradali nas wszystkich, bo to jest majątek, bo to był majątek publiczny. I co publiczny. Do tego zgoda? I to się działo, to musi być zastopowane, i to się działo w tym mieście przez lata. I jeśli ktoś w końcu za to się zabrał w ten czy inny sposób, to jest jego główną zasługą i ja rozumiem tą frustrację. Komisja weryfikacyjna. Proszę mi podać teraz przykład. Ja rozumiem tę frustrację, która towarzyszy wszystkim tym, którzy widzą, że mogliśmy też to zrobić, nie zrobiliśmy przez te wszystkie panie lata. Panie ministrze, czy powinna powstać ustawa reprywatyzacyjna, abstrahując od tych Ja jestem z kolei krakowianinem i wiem, że w skali ogólnopolskiej to jest problem, który powinien być rozwiązany ustawowo i to jest zadanie parlamentu. Mówi pani o rezydentach, to powiem tak, że należy rozumieć sytuację młodych lekarzy. Rzeczywiście jest tak, że to jest specyficzny i specjalny zawód zaufania publicznego, który w Polsce będziemy mieli coraz większe problemy z racji też konkurencji międzynarodowej, która z naszego kraju tych lekarzy zabiera. I trzeba dbać o tych młodych lekarzy. Rozumiem też, że ministra Radziwiłła, który i rząd, który proponuje rozwiązania w ramach budżetu, jaki jest dostępny, i nie można niestety, ja rozumiejąc każde potrzeby także życiowe jakichkolwiek pracowników służby zdrowia, rozumieć też, że działamy w warunkach takich, a nie innych budżetowych i w ramach tych warunków trzeba dyskutować, ale w ramach warunków, a nie poza tymi warunkami, bo... Mamy naprawdę 3 minuty. Dziękuję. Grzegorz Drugiczy, strajkujący lekarze rezydenci powinni dostać podwyżki w wysokości zbliżonej do ich oczekiwań i żądań. Ja oczywiście nie będę tutaj być może sprawiedliwy, jako że mam syna lekarza, natomiast fakty są takie, że lekarze w Polsce nie są dobrze opłacani. Pielęgniarki są w ogóle tragicznie opłacane. Nasza służba zdrowia jest niedofinansowana. Nie mamy lekarzy. Jesteśmy w ogonie Europy albo jeszcze dalej, jeżeli chodzi o liczbę lekarzy. Lekarze wyjeżdżają. Młodsi wszyscy się uczą języków i wyjeżdżają. Tracimy najistotniejszy element naszej służby zdrowia. Wniosek? Niestety trzeba płacić. Trzeba płakać i płacić. Katarzyna Lubnauer. Oczywiście, mamy w tej chwili duży wzrost gospodarczy. Trzeba zobaczyć, jakie są priorytety. Myślę, że ochrona zdrowia powinna być jednym z najważniejszych priorytetów. Ja też jestem nieobiektywna. Moja córka studiuje medycynę. Jedne z najtrudniejszych studiów. Trudno się dostać, trudno studiować. 6 lat studiów. Bardzo odpowiedzialna praca, której każdy błąd może kosztować czyjeś zdrowie i życie. A płace wyjątkowo niskie, zmuszające do pracy na kilku etatach. To mnoży błędy. Nas po prostu jako Polski nie stać, żeby kształcić lekarzy dla całej Europy. Jeżeli nie zaczniemy dobrze płacić, to efekt będzie taki, że nasi lekarze i pielęgniarki zaopatrują w swoje, że tak powiem, możliwości całą Europę praktycznie. Jeden wykształcenie jednego lekarza to jest 500 000 zł. I trzeba zwiększyć nakłady na zdrowie? Trzeba zwiększyć nakłady na zdrowie, trzeba znaleźć priorytety, trzeba się zastanowić kosztem czego, natomiast my zdajemy sobie sprawę, że budżet jest jakby, i że to jest studnia bez dnia, ale dobrze, jeżeli to się dobrze zorganizuje, to można to zrobić tak, żebyśmy rzeczywiście wszyscy mogli liczyć na dobrą ochronę zdrowia. Jarosław Kalinowski? Bardzo złym i nieuczciwym działaniem ze strony rządu i ministra zdrowia jest to dzielenie młodych lekarzy według specjalności na lepszych i gorszych. Wcześniejsze argumenty absolutnie trzeba się podpisać. Mamy bardzo mało lekarzy we wszelkich wskaźnikach. Kształcenie jest bardzo drogie i jeżeli tak dalej będzie, to rzeczywiście będą się pakować i będą wyjeżdżać za granicę. A to jest najgorsze rozwiązanie. Mamy bardzo dobrą koniunkturę, to trzeba przyznać w gospodarce. I to nie chodzi o jeden budżet, tylko rozłożenie tych podwyżek w czasie. Trzeba zrobić. No, można by zapytać, panie pośle Kalinowski, co przez 8 lat rząd PO-PSL w tej sprawie zrobił, a na rzeczywiście... Pewno nie usuwał całej rzeczywiście, opieki rzeczywiście, nie rzeczywiście w tym czasie. Nie zamykał tak, jakby teraz. No, ale no, widzi pan, no, nie ma pan odpowiedzi, no to pan takich argumentów używa nieprawdziwych. Otóż 87 miliardów złotych, tyle wydamy w tym roku na służbę zdrowia, 8 miliardów więcej niż w roku poprzednim. Tak, tak trzeba i one są podwyższane. W stosunku do 2005 roku płace rezydentów wzrosły o 40% w stosunku do 2015 roku. Zgoda. I będą dalej podwyższane. Od lipca weszła w życie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia, która gwarantuje stałą podwyżkę. Dodatkowo rzeczywiście w pewnych najbardziej kluczowych dla zdrowia obywateli obszarach rezydenci wynosowali jeszcze ekstra podwyżki, nawet po 1200 zł. Mamy 10 sekund. Rzeczywiście trzeba iść w tym kierunku i będziemy to robić. Dziękuję. W poniedziałek Komisja Zdrowia Nadzwyczajna w tej sytuacji, która jest wynikiem tej bezduszności i hipokryzji ministra Radziwiłła. 360 szpitali poza finansowaniem sieci, rezydenci na głodowych pensjach, chociaż mieli obiecane. A jak mieli 8 lat wczoraj temu? Wczoraj pierwszy zgon w nieprzyjętych dla pana wiadomości tak. Pacjentów, dlatego, że nie ma finansowania. Jeżeli pan jesteśmy już po czasie. Nie chciałam wszystko powiedzieć, Chciałem tylko podziękować pani Agnieszce, która nam przygotowała dziękuję dzisiaj śniadanie. Dziękuję bardzo. Katarzyna Lubnauer, Grzegorz Długi, Andrzej Halicki, Jacek Sasin, Jarosław Kalinowski. Dziękujemy. Bo chyba nie mogę, ale pani Agnieszko, dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1399 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności.